Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում անամպ երկինք և բարձր տրամադրություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արգենտինահայ բարերար Հովսեփ Տավթայի ընտանիքի և Արցախի կառավարության համատեղ ջանքերով Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի համայնքը մանկապարտեզի նոր շենք ունի։ Կատարված աշխատանքների մասին պատմում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, զրույցը վարել է Քնար Բաբայանը։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Սվետլանա Գրիգորյանը, ով դեռ դպրոցական տարիներից է սկսել ստեղծագործել, մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի համայնքը մանկապարտեզի նոր շենք ունի։ Այն կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, մասնավորապես Արգենտինահայ բարերար Հովսեփ Տավթայի ընտանիքի և Արցախի կառավարության համատեղ ջանքերով։ Հովսեփ Տավթայի ընտանիքը 1996 թվականից մեծ ներդրումներ է անում դպրոցաշինության ու կրթական մի շարք ծրագրերում։ Մեր ընտանիքին համար ուսումը շատ կարևոր կայլ մնե, որովհետև բադանիները մերին հարաճիգան են։ Անոնք են, որ մեր դեղը պիտի արնեն, երբ որ մենք հոսչլանք։ Աստված միս իրենց բայ է, գուհուսամբ որ այս դպրոցը իրենց կպատրաստ է այդ կարևոր գործերուն համար, որ պետք է որ ունեն մեր հայրենիքին համար։ Շնորհավոր եմ ամենուտ, որ աս ուժը ունի առաջ կերթակ և օգնությամբ հիմնադրամին և պետության միշտ կայլ գանեք, մենք որ սպյուղ կգաբրինք և ամեն օր չենք տեսնար այսիկա, մեզի համար մեծ բան մնե ասանք դպրոց մը տեսնալը և հուսալ հարաճիգային։ Արցախի վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը բարձր գնահատելով Տավթայի ընտանիքի կատարածը մասնավորապես ասաց. Այս նվերը միայն նորագիղցիներին չէ, այս նվերը մեզ բոլորիս է արցախցիներին, որը տրվել է պարոն Հովսեփի ընտանիքի կողմից, և ուզում եմ նշել, որ սա նրա առաջինը չէ Ղարաբաղում որպես նման ծրագիր։ 96 թվականից սկսած նա իր մասնակցությունն է բերել մեր երկրի շենացմանը։ 3 օր առաջ նա եղել է Վաղուհասում, որտեղ իրականացրել է իր առաջին բարեգործական ծրագիրը, որտեղ կառուցել է դպրոց, բայց այդ դպրոցը այսօր վերափոխվում է մանկապարտեզի, որովհետև շատ փոքր է։ Որտեղ Վաղուհասում կառուցվել է դպրոց նոր, իսկ այդին դպրոցը կառուցած 96 թվականին այսօր վերափոխվում է մանկապարտեզի։ Եվ սրանից ավելի մեծ երջանկություն երևի պարոն Հովսեփը չի ապրել, որովհետև կառուցած դպրոցը երբ որ փոքրանում է, երբ որ գյուղում ավելի շատ երեխաներ են ծնվում, սա է ամենամեծ հաջողությունը։ Եվրոպեներ առաջ մենք խոսում ենք, որ Նորագյուղի դպրոցն էլ երևի շուտով փոքր կլինի, տա Աստված, որ փոքր լինի, և պահանջ լինի նոր դպրոց կառուցելու կամ մեծացնելու, և այսպես են շենացնում երկիրը, և սա է երկրի հզորությունը։ Ուզում եմ նորից ձեր շնորհակալություն հայտնել պարոն Հովսեփ ձեր ընտանիքին, որտև դուք երջանկացնում եք այսօր տասնյակ երեխաների, հարյուրավոր մարդկանց, իսկ ապագայում հարյուրավոր երեխաներ, հազարավոր երեխաներ հաճախելով այս դպրոցը, հիշելու եմ, որ մանկապարտեզը, որ կառուցվել է Արգենտինահայ մեր հայրենակցի միջոցներով, մարդ, որը ծնվել է հայրենիքից հեռու, օվկիանոսից այն կողմ, բայց չի մոռացել իր արմատները, սա ամենամեծ հայրենասիրությունն է։ Ուզում եմ նորագյուղցիների և բոլոր Ղարաբաղցիների անունից ևս շնորհակալություն հայտնել ձեզ և ուզում եմ բոլորի շնորհավորել։ Մանկապարտեզը միակ նախագիծը չէ, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը իրականացրել է Նորագյուղում։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանն է պատմում կատարված աշխատանքների մասին։ Եթե հիշում եք, 5-6 տարի առաջ մենք այս գյուղում իրականացնում էինք խմելու ջրի բացման արարողությունը և այդ ժամանակ մենք ձեզ խոստացինք, որ մենք կվերադառնանք ձեր գյուղ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր խոստումները երբեք զոր չեն անցնում։ Այսօր մենք այստեղ ենք կրկին և բոլորս միասին մասնակցում ենք այս հոյակերտ շենքի բացման արարողությանը։ Իրոք պարոն Տավթան, ինչպես նշեց, կրթությունը իր ընտանիքի համար ամենագեր խնդիրներից է, իր ընտանիքը տարիներ շարունակ ներդումներ է կատարել հենց կրթության ոլորտում, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Եվ գաղտնիք չէ, որ Հայաստան և Արցախի ապագան հենց կրթության մեջ է։ Մեր կրթությունը դա մեր նավթն է և մեր գազն է։ Մենք չունենք լուրջ բնական պաշարներ, բայց մենք ունենք բնակչություն, մենք ունենք կրթված բնակչություն և մեր պարտքն է ներդրումներ կատարել հենց կրթության մեջ։ Ես հույս ունեմ, որ այս մանկապարտեզում իրենց ուսման սկիզբը կառնեն այն երեխաները, որոնք ապագայում կդառնան ղեկավարներ, բիզնեսմեններ և ինչու ոչ համահայկական հիմնադրամի մեծ բարերարներ։ Այսօր մենք կատարում ենք ներդրում հույս ունենալով, որ տարիներ անց այս մանկապարտեզից դուրս եկած երեխաները հենց իրենք կկառուցեն նմանատիպ շենքեր այլ գյուղերում, այլ քաղաքներում և սատար կանգնեն իրենց հայրենիքի զարգացմանը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից սուրբաթ, ամփոփ փոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Սվետլանա Գրիգորյանը, ով դեռ դպրոցական տարիներից է սկսել ստեղծագործել։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Ստեղծագործող Անհատը, հատկապես երիտասարդը, կայանալու ինքնահաստատման համար երկար ճանապարհ պետք է անցնի, որը հիմնականում անհարթ է ու քարքարոտ։ Կա նաև շրջապատի կողմից հասկացված չլինելու մեծ հավանականություն։ Այդուհանդերձ, եթե մարդու համար կարևոր է ստեղծագործությամբ ինքնարտահայտվելը, նրան հազիվ թե որևէ բան կանգնեցնի։ Փոքրամարմին, նուրբ հոգով ու միաժամանակ ուժեղ կամքով իմ զրուցակիցը Սվետլանա Գրիգորյանը, ով դեռ դպրոցական տարիներից է ստեղծագործում, հիմնականում սեփական զգացմունքներն ու ապրումներն է թղթին հանձնում։ Չնայած, իհարկե, ստեղծագործելու համար թեմա կարող են հանդիսանալ շատ երևույթներ։ Սվետլանան մարդու պայքարող տեսակ է, և դա օգնում է սանձել այն ցավը, որ ծնվել է լույս աշխարհ գալուց առաջ։ Ամենամեծ ցավը հայրենիքի համար զոհված հոր բացակայությունն է, սակայն պատասխանատվությունը նրա հիշատակի առջև միշտ իր հետ է։ Որպես երիտասարդ, Սվետլանան ավելի մեծ հնարավորություններ կցանկանար Արցախի իր տարեկիցների համար։ Խոստովանում է, որ ստեղծագործող մարդը խոցելի է, նրան կարելի է ինչպես ոգևորել, այնպես էլ թևաթափանել։ Սակայն ինքը հորետես չէ, քննադատությանը վերաբերվում է իրատեսորեն, զգում դրա օգտակարությունը։ Լսենք մեր զրույցը։ Սվետլանա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Դուք ոչ միայն ակտիվ երիտասարդ եք, այլ նաև բանաստեղծուհի, և շատ հետաքրքիր է իմանալ, երբանից եք հայտնաբերել ձեր տաղանդը, երբանից եք սկսել ստեղծագործել և ինչ թեմաներով։ Հայտնաբերել եմ իմ տաղանդը, ասենց ասած, դպրոցական տարիներից, սկզբից հայերեն էի գրում, հիմա արդեն որ ընդունվեցի դանասիրական բաժին, ռուս, արդեն սկսեցի ռուսերեն գրել։ Ու չէի հավատում իմ գրածներին, այսինքն իմ համար գրում էի, բայց դասախոսս գնահատեց իմ գրածը ու ասեց, որ պետք է առաջ գնաս։ Թեմաներին որոշակյորեն ծանոթացել եմ, դա եւ սերն է, եւ ինչ որ հասարակական հայացքն է, եւ ընկերություն, այսպիսի մի բան, որ մտահոգի չէ անընդհատ բանաստեղծությունների մեջ, այսինքն մի տեսակ հորետեսություն կա։ Դա երևի գալիս է նրանից, որ անձնական ապրումներս փոխանցում են, ու գալիս է պահեր, երբ որ հարցում են, ասում են, ինչ կա, չես գրում, ասում եմ, չէ, որովհետև ուրախ եմ այդ պահին, մուսան չի գալ, երբ որ տխուր եմ, այդ վաղ արդեն գալիս է ու սկսում եմ գրել։ Օրինաչափ է երևի, որ բանաստեղծությունը հենց այնպես չի ծնվում, ինչ որ տառապանքի միջով է անցնում, ինչ որ ապրումներ իհարկե պետք են։ Դժվար է լինել ստեղծագործող մարդ հասարակության մեջ ընդհանրապես։ Ստեղծագործող մարդ հեշտ է լինել, բայց երբ որ արդեն դու կարողանում ես քո այդ գրածները հանրությանը ներկայացնել, այդ վաղ արդեն առաջանում են տարբեր տեսակի կարծիքներ, ինչու՞ չէ նաև քեզ արդեն հանում են նամի կամ օրինակ այսինչ թեմայով, որ դու քո կարծիքն ես արտահայտում, արդեն տարբեր կարծիքներ, տարբեր վեճեր, իսկ կոնկրետ կան թեմաներ, որոնց պատճառով է դա լինում, թե եղել է կոնկրետ սիրո և ընկերության մասին այդ բանաստեղծություններս։ Սվետա, բացի տառապանքից, բացի ապրումներից, կա ինչ-որ բան, որը կարող է մղել գրելուն։ Երևի իմ մոտ չէ։ Ես միշտ ինձ փորձել եմ բռնացնել այդ մտքին, էլ ինչն է ինձ տանում այդ ստեղծագործելու պահին, ընթացքին, բայց նկատել եմ, որ մենակ այդ ապրումներն է ինձ տանում։ Փաստորեն, եթե երջանիկ լինեք, եթե ինչ-որ երկարատև ուրախ ժամանակաընթացք լինի, չնայած դա երևի պահեր են պարզապես, մուսա չի գա, ինչպես ասած։ Նա չի գա, բայց նաև եթե երկար ժամանակադատևում, ես հիշում եմ անցյալ էմոցիաներս ու դրա համեմատ արդեն ստեղծվում է մի ինչ-որ պատմած, մի ինչ-որ բանաստեղծություն։ Այսինքն ոչ միայն բանաստեղծություններ եք գրում։ Հա, պատմածքներ եմ գրում։ Ու նաև նկատել եմ աֆորիզմներ, հա։ Աֆորիզմներ, հա։ Դրա համար նույնպես որոշակի կենսափորձ է պետք, էլի ապրումներ են պետք, միևնույն է, ստեղծագործել առանց զգացմունքների չի ստացվի։ Իհարկե։ Սվետլանա, կա եւս մեկ ցավոտ թեմա ձեր բանաստեղծություններում, հայրիկի մասին բանաստեղծություն եմ կարդացել, ում դուք չեք տեսել։ Հայրիկս զոհվել է 1993 թվականի հենց դեկտեմբերի 31-ին Արցախի պատերազմի ժամանակ, ու Ես չեմ տեսել իրան, դրա համար իր հետ կապացում են թեման, չէի ծնվել, 7 ամիս հետո ծնվեցի, ու դրա համար այդ իր հետ կապած ամեն մի թեմա իմ համար շատ կարևոր է ու անձնական։ Բայց երևի կա մի զգացողություն ներկայության իր, որ օգնում է, պաշտպանում է։ Հա, ես միշտ իմացել եմ, որ ինքը վերևից ինձ նայում է ու հսկում է, պաշտպանում է ինչ-որտեղ։ Պատասխանատվություն նաև ես կասեի։ Միգուցե։ Ինքը չի տեսել, բայց դուք իրեն նույն ձև եք վերաբերվում, ինչպես եթե ինքը լիներ։ Այսինքն այդ հայրիկի հանդեպ հարգանք, պատասխանատվություն իմ ցանկացած քայլի համար իրեն դուր կգա, թե չէ։ Ես միշտ ամեն մի քայլ անելուց ասում եմ, այս բանը իրան դուր կգա, ու այդ ժամանակ արդեն ես իմանում եմ ինչ քայլ անեմ։ Սվետլան, դուք ոչ միայն ստեղծագործում եք, այլ նաև պարզապես երիտասարդ եք մեր հասարակության մեջ, և ուզում եմ իմանալ, կա ինչ-որ բան, որ չի հերիքում հենց Արցախում ապրելու համար, կամ ինչ կուզեիք փոխել։ Ճիշտ ասած, ես ստեղծագործական ընթացքի առումով կարա մի բան խորհուրդամ, որ մի ֆորում ստեղծեն, որտեղ երիտասարդները գնան ու դիմեն, եթե տվյալ երիտասարդը ստեղծագործող է, իրան իրավունք տան, որ այսինչ թերթում տպագրվի իր բանաստեղծությունները, կամ թե պատմվածքները, կամ իր գրածները։ Այսինքն ինչ-որ հաղթակ երիտասարդների գործունեության համար, որ Երևան։ Այո, որ կարողանան իրանց ցույց տան հանրությանը, արտահայտվեն ու իրենց ճանաչեն։ Հիմա օրինակ ես փորձում էի մեր ԱՌՊՀ-ում թերթում տպագրվեի, բայց ասացին, եթե ռուսերեն է, չեն ընդունում։ Բայց ինչ կապ ունի, եթե Արցախի պետական համալսարանում ոչ միայն հայերեն են սովորում, կա նաև անգլերեն, կա նաև ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուներ։ Ինչի՞ չէ, դա էլ է ինչ-որտեղ խնդիր ու նաև քեզ հետ է գցում, կոտրվում ես ինչ-որտեղ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ swearing that we'll never part. I offer what you cannot buy, devoted love until we die. Կարծիքն է եթերում, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր զբոսաշրջության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Բենջամին Գուլդը, ամերիկացի աստղագետ, օթերևութաբան, Հովանես Նալբանդյանը, ռուսաստանցի ջութակահար, Գրացիա Դելեդան, իտալացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ժակ Տիբոն, ֆրանսիացի վիրտուոզ ջութակահար, Արման Կոտիկյանը, հայ դերասան, Մարտին Ռայլը, անգլացի ռադիոաստղագետ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Միքայել Մելքումովը, ռուսաստանցի կինոսցենարիստ, Արթուր Փենը, ամերիկացի հայտնի պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր, Լայմոնաս Նորեյկան, լիտվացի դերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանը։